βασιλίτσα μου, και μάντζουρα να μου, εσού να με χωρίσεις από τη μάνα μου. Ευκάς το παραθύρι, κορί το γυαλένο, να δω το πρόσωπό σου το συνειδαλένο. Ευκάς το παραθύρι, ποτσί που είναι η αυλή, ποτάβρισε και δώσε μου και μένε ένα φιλί. Ψιντρή βασιλίτσα μου και αερούσα μου, εσού να με πελάνεις καμώματούσα μου.